What's up, granny? Hallå, ja. Hallå, ja. Nej. Hallå, ja. Kaboom. Jag kollade lite på statistiken förut och vi släppte vårt första avsnitt 5 februari 2013. Det blir säsong 1. Och som vi räknar ner alla åren fram till nu 2026 så är det säsong 14. Säsong 14! Ett år utan bajs, det hade varit nice. Rena byxor i polets vackra. Kul, hörni pojkar. Kul att vara här igen. Ett sånt där lite spontanare avsnitt. Det blir nog det mest spontana nyårsavsnittet sen vi började. Plopp, Muslimic State kanske. Var första liksom, organiserade nyårsavsnittet. Ja. Det kanske till och med var första, jag vet inte. Det blir ju bra. Det har ju en speciell plats i mitt hjärta som en all time great. Ja. Faktiskt. Ja, vi får riktigt dåligt förberedda om man ska så här gå igenom vad vi har snackat om och sånt. Ja, jag har lite... Den säsongen som gått i alla fall. Jag har inte lyssnat igenom gamla avsnitt och så, men jag har lite som ni ska få reagera på. Ja, nice. Mer världsligt liksom. Nice. Men vi kan väl börja med att hälsa alla nytillkomna lyssnare efter blogghackningen. Ja, just det. Ja. Salam alaikum. Samadikap. Och... Salve. Och Heil Hitler. Ja. Nu vet ni vad det är ni lyssnar på. Och ni ger er in på. Vänd om. För ni lyssnar på de tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Fel. Var det Jeopardy fel meddelandet? Jag censurerade mitt eget namn. Du blev Jeopardy Buzzer. Ja. Ska vi ändå köra en vad? En svår fråga. Sen sist, svår fråga. Bästa och sämsta. Jag vill gärna vara, om det är någon som har haft superidylliskt, så vill jag gärna vara efter den personen. För det låter som att du inte har haft det då. Men... Jag har inte haft superidylliskt, så jag kan väl börja då kanske. Börja lite svalt. Börja svalt. Nej, men jag har varit ledig över jul, så det har varit riktigt gött. Första gången på, sen jag började arbeta tror jag. Jag faktiskt är ledig mer än då man ska vara ledig, eller vad man säger, på jul. Så... Men vad jag har hört så har du inte varit ledig ändå. Nej, jag har ju såklart bara jobbat såklart. 9-9 pass ungefär i huset. Men det var det. Så jävla tråkigt att prata om. Så... Det är drit och så är det mindre drit i livet. Ja, exakt. Det är så det är. Life's a bitch and then you die. Den kan alltid törka sig. Men det var lite... Du var ju med på bakfickan med Ville till exempel. Så det har vi med. Han var ju hemma över jul. Så vi träffade honom där en snabbis och drack 4 kanner öl. Ja, något. Exakt. Kanner. Kanner, ja. Som de serverade där. Gamla Falcon-kanner från XO. Ja, just det var det ju. Vill jag minnas. Hemvändarkannan. Man får ju så mö i de här. Ja. Vi hade stora kannor, små glas. Ja. Det kändes det som kändes. Man kunde dricka i en evighet. Exakt. Pojken med ölbyxorna. Det är honom man hittar morgonen efter. Det var ju lite kul att höra. Jag sa till Villa att jag inte skulle ta upp det i podden. Det var därför han berättade. Här är vi. Men Mille har börjat på sin viktnedgångsresa. Gymmar och grejer. Oh, jävlar. Faktiskt liksom dratt igång på eget initiativ. Det är liksom inte bag-in-box i flaskarna. Ja, exakt. Ja, det ska bli spännande att se. Ja. Det känns ju som att när man är så fet så går det ju fort till en viss punkt i viktnedgången. Mm. Så man kommer ju snabbt se skyllnad om man nu lägger ner sig. Mm. Ja, han hade ju gått dit själv. Och sen när han var där så hade han sagt till någon på jobbet typ att han började gå till gymmet. Och han var så gammal bodybuilder mer eller mindre. Så han blir svintaggad på. Han ser ju potentialen i att få Mille att skulptera bli... Skulptera. Ja, exakt. Ja, från bara nybakt dek. Ja. Så då hade han bara också börjat dykt upp på gymmet. Bara, nu ska vi göra det här. Ah. De, fan vad gött att få den starten. Mm. Ja. Headstart, ja. Hoppas det håller i sig. Mm. I andra tjockisnyheter så fick jag uppdatering om Kai. Ja. Livstecken från Kai i alla fall. Från Tobbe Fransén som var med och firade nyår hemma hos brorsan. Lion, ja. Han hade varit där och skulle hämta några kaffekoppar typ, som han hade köpt av Lena. Han har flyttat till Fängelvars nu så han behöver grejer till lägenheten. Så då hade hon några kaffekoppar att sälja. Då satt Kai i Lennarts fåtölj i vardagsrummet och bara stirrade in i tvn. Tjena Kai. Oh, aj. Hur är läget? Aj, gå på medicin nu. Ja, varför då? Har det hänt något eller? Nej, behöver inte vara sjuk för att gå på medicin. Det var det som sades. Oh, jävlar. Det är det senaste jag har på Kai. Han lever i alla fall. Så han, hur, ja, det, hur bra det är. Mörkar ja, men vilket liv. Ja. Senast var det när han gick ut i kalsonger i affärsbacken. Ja. Men alltså, har han något som... Vad är det för fel på killen som gör att han liksom inte... Han är ju inte Frida Brodén liksom... Nej. Han kändes ju ändå socialt kapabel under skoltiden. Ja, men det har ju alltid potentiellt varit. Potentiellt autismspektra då kanske. Men om ens det. Det känns inte heller som... Nej, vad är det som är så svårt för honom? Men jag vet inte det. Munchausen by proxy. Ja, man är ju så stillasittande. Alltså men det är väl, han får ju gå utanför huset om man vill. Men han tar ju inte tag i det. Det är väldigt så här lätta utvägen i alla beslut han tar i livet. Ja. Det är nog problemet. Mm. Någon behöver utmana honom. Kai går upp och Mille går ner. Så är det. Det är ändå en fight mellan dem. Mm. Vem som skulle överleva längst. Typ. Mm. Jag tror Kai också blir erbjuden den här, vad heter det, Ozempic typ, eller bypass eller vad det nu var. Mm. Liksom, han tackade nej till det. Fram. Det var ju det att han var rädd för att sluta få mindre portioner. Ja, ja. Han älskar mat så mycket så han blir rädd för att... Då får man skylla sig själv. For the love of the game. Ja, don't hate the player, hate the mat. Ja, jag vet fan. Men sämsta 100% skotta. Jävla vad trött jag är på att skotta. Svalt, men fan vad tråkigt det är. Det är ändå lättromantiserat. Ja. Alltså, kan det inte vara gött att sätta på en podd, gå ut och bara slunga lite snö jo, och se framgång? Jo, jag vet, men det är så här, när du varit ute och liksom känt det här, åh vad duktig jag var nu. Och så går du in en timme och så tittar du ut och så är det samma mängd igen. Då är det så här, det bryter ner dig psykiskt under veckor. Till slut sitter du där och tar medicin trots att du inte är sjuk. Ja, exakt. Det var kul att berätta förut att du skulle från din mamma skottade ut dig själv därifrån till huset, skottade in i huset och sen när du var tvungen att gå därifrån så var du tvungen att skotta dig ut från huset. Det är så jävla projekt av allting. Ja, så skotta. Skotta, sämst. Bästa är väl att ha varit ledig. Men om det ska vara så ett specifikt ögonblick så var det när jag hade en så här hel dag med att måla en hall. Jag visste så här, men jag har 6 timmar arbete framför mig. Vad ska jag göra? Och så gick jag in i podcastfilen så hade Dan Carlin släppt ett nytt avsnitt av Hardcore History som var så här 5 timmar 40 minuter Alexander den store del 3 av en 6-delare kanske. Någonting. Getting to the juicy part. Exakt. Det är lika länge sedan han levde som 9/11 hände. Doubt. Jag älskar historia. Varför lyssnar du inte på historiepodden istället? Jag vet inte. Jag får börja. Ja, Erik, kanske? Ja, jag följer inte det där. Det var inte tillräckligt nej, jag vet. Euforiskt. Han vet, jag har gjort saker. Så. Oj, men vad är det sämsta? Först och främst, när poddade vi en senast? Det var i bilen, eller var hemma hos dig då? Typ oktober, eller? Oj, det var så pass. Och just sen gjorde vi firar... Ja, det är väl det som har hänt emellanåt. Ja, precis. Så jag har inte lyssnat på de filerna. Ångest att gå in och lyssna på dem. Som du jobbade. Jag tycker den tösskvällen då i sådana fall var en av var nog det bästa. Ja, jag har glömt att det hände. Och vad kan ha varit jag har haft en jävla vidrig kollega såklart, kvinna. Nu myser vi. Mm. Det är som att tända brasan för oss det här. Nya året börjar som förra slutade. Vi täcker ju som bekant för varandra liksom när någon är borta. Och någon måste vara på plats hela tiden. Som vi säger i Elsa lär sig allt. There's always a bigger bitch. Och hela julen från 18 december till 5 januari så var hon sjuk. Mm. Så någon annan behövde, som skulle vara ledig under julen, hade tagit sina lediga dagar för att få in och gå in och jobba. Det påverkade mig, jag vägrade. Så, ja, stod på det. Ja. Men synd för Ludde, min kollega, som fick göra det. Mm. Och jag hatar fan folk bara, som inte kan utföra sitt jobb. Jävla dålig kollega det är. Hon är det sämsta som har hänt dig bara. Ja, nej, men det är det. Ja. Fan, Emil då? Nej, men det bästa är kanske, det är kanske, jag kan börja med det sämsta. Avatar 3? Ja. Ja, men det kan det faktiskt vara. Ja. Alltså det var jävligt... Var så dålig? Ja, men nej, men relativt sett liksom. Mm. Mysigt att gå med Erik och Malin, mysigt att gå på bio, dra på sig de gamla 3D-glajerna. Alltså hela den grejen är mysig. Men det händer liksom ingenting i den här filmvärlden. Han samma film. Ja, och det är en, att det är han brinner för det här. Ja, det är det här. Exakt, det är det allsrätt. Som är så svårt att fatta. Han är ju one of the great creators liksom i vår tid. Mm. Och han har fastnat för det här jävla Avatar-universumet som inte är, det har inte hänt någonting på 10 år. Nej. Hur kan han vara stimulerad och jobba med det här liksom? Mm. Jag fattar inte det. Jag har lyssnat på några poddar. Jag har lyssnat på en podd som heter What Went Wrong. Som handlar om så här, inte bara kaotiska filminspelningar, men liksom filminspelningar överlag. Och då har de, pratar de om Avatar och pratar om Titanic också. Men så här att James Cameron är fan sjuk i huvudet i hur han liksom är mot alla. Alltså han är inte problematisk på det sättet så här, att alla verkar tycka om att jobba för honom fast han är en jävla som slavdrivare på ett sätt. Ja. Men han förväntar sig saker från dig. Ja. Så han är ju så här, han snackar skit och backar upp det. Så här, till och med på Aliens när han var en nobody och så här, jag tänker göra den här filmen på det här sättet. Lev med det. Och sen så, som du säger, han har fastnat för det här och bara harvar. Och det är ingen som vågar säga vi kanske ska göra en ny film. Ja, precis. Men det kändes också som att den som skrev manuset där bearbetade att hans polare svek honom och skaffade en dålig flickvän. För det var det enda som var lite ny storyline, att en person skaffade sig en sjuk jävla flickvän som fick honom att sminka sig och bli så här native och liksom offerritual kille från att ha varit ganska straight and narrow. Så det var lite kul att se att någon uppenbarligen ventilerade sina grievances. Ja. Men sen så var jag ju i Marocko nu då och firade nyår i Casablanca, vilket var jävligt trevligt faktiskt. Vi skulle ju fira i öknen först, men sen så snöade bergspasset i Atlasbergen igen. Så så de ställde in våran turné dit då. Så då var vi, det fick vi avbokat med 48 timmars notice, och dagen innan nyårsafton så skulle man bo på vägen dit i en bergsby. Mm. Så vi var, helt plötsligt hade vi inte boende dagen innan och på nyårsafton. Med liksom, 24 timmars framförhållning. Ja. Så vi fick scrambla lite och så slutade med att vi bokade ett hotell i Casablanca då. Och sen väl där så hittade vi ett ställe som heter Rick's, som då är någon slags café slash restaurang som är inspirerat av den här restaurangen de är i Casablanca-filmen. Mm. Så det är lite så 50-talsromantik och liksom, ja, men man får gärna gå med en fedora och röka en cigarr liksom och så. Det uppmuntras. Och de skulle ha en galamiddag, så där var Marocko. Där hittade vi en galamiddag som det visade sig då var liksom så här, ja, men 3 rätter, så det gick runt mörkhyade betjänter med brickor med mat på. Det satt ryssar bredvid oss och rökte som borstbindare och liksom, det kändes så jävla internationellt på 50-talet typ. Och jag fick ha på mig en fez. Det fick egentligen alla, men det jag är på hörnet. Så, pass, du klär i fes. Ja. Tack. Man kände sig riktigt så. Jag kan vara exakt hur problematisk jag vill här inne. För att jag är inte värst. För det är några ryssar vid mig. Ja, exakt. Och sen så på tolvslaget då, så hela kvällen så var det ett superbra husband som var där. Så hade de dratt in någon så gammal jazztrummis från New York som har flyttat till Casablanca. Och någon så här, han spelade flöjt och trumpet och piano och sjöng. Och var från typ samtidigt. Så här, nej, men han körde i olika låtar liksom. Så här, så jävla silkeslen stämma och så. Han såg ut som en mörkhyad Cosmo Kramer typ. Alltså så här, bara jävligt schysst kille. Han strök ingen mothårs bara. Så jävla trevlig. Och någon bulgarisk sångerska och skit. Så det var så här, skitbra husband. Och sen vid tolvslaget i alla fall så kom de ut och delade ut en massa sån här, ni vet, såna glitterpoppers typ så här, som man skjuter iväg. Alla fick såna. Det kom så här, personalen kom och såg helt panikslagen ut och bara så här, ta. Fick man såna. Och så kom en, för det var en amerikansk konferensier hela kvällen med en kort manban. Han såg ut som en så här safarijägare eller sån turistsafarijägare liksom. Han gick runt och bara så här, nu ska alla samlas på golvet och nu ska vi snart räkna ner, och bandet fortsatte spela. Och sen så kom det in en trupp med marokkanska så här folkmusiker typ. De hade så här, folkdräkter på sig och hade trummor och liksom de instrumenten. Och så började de bara så här, chanta på typ sånt berberspråk. Och så var det en kille med mikrofon då som stod och så här, lärde alla andra vad de skulle skrika. Och så smallde och så var det Happy New Year! Och så flög det glitter. Och sen så var det en kille som kom in som var uppenbarligen stenhög då av de här marokkanerna. Han hade typ en gryta på huvudet. Det är också någon sån folkinstrument berbergrej. Okay. Så ska man slå med pinnar på sitt eget huvud. Ja. Så han bara typ spelar så ding typ hela kvällen, och så gick han runt. Fan, galen han ska bli. Ja, men då stenhög var han. Han var typ inte vid medvetande liksom, för han var någon annanstans och bara gick runt där. Men han höll alltid den takten. Och sen så gav han pinnarna till folk i publiken, så fick man spela på hans huvud när han satte sig ner på huk, så stod det bara så här, vita turister och bara bankade honom i huvudet och så bara Happy New Year! Ja, så det var fan ett minnesvärt nyår, skulle jag säga. Så jag är nöjd. Och det får ändå vara piken på något sätt. Over to you. Jag skulle säga, det bästa är nog, så det får väl ändå räknas då, som det bästa hittills. Vi har varit och kollat på ungen två gånger. Ja. Det börjar bli så pass casual nu att det liksom, du glömmer vart du ska droppa det. Men jag kommer börja säga det då i Tesse. Det var därför jag kom att tänka på det. Ja. Så det är kul. Grattis. Grattis. Tack. Slutet på maj kommer någon slags... Lille Kai. Ja. Ja, vi vet inte. De sa skrutta. Vi har sagt att vi inte vill veta vad det är för kön, men de sa skrutta. Mm. Jag tänker det är ju... Kan vara en skrumpen pojkpung. Ja, det är det biologiska ordet för det. Men jag som har börjat lära mig lite italienska nu vet ju att alltså, den feminina ändelsen är ju ett A. Mm. Just det. Och den maskulina skrutta. Är O, så det är inte skrutto. Mm. Ciao skrutta. Ciao skrutta. Alltså du gör en Duolingo-resa? Ja, jag tänkte det var dags igen. Är det årets sämsta? Nej, jag kommer till årets sämsta nu då. Okay. För när Emil slog på marokkanska huvuden så låg jag i magsjuka. Och det är, jag tror jag aldrig har varit så sjuk. Oj. Tidigare. Emil hade på sig en fäs. Du fäs. Ja, du, jag önskar, nej, jag kunde inte fäsa. För det var... Det sepra. Det värsta. Alltså, när man har känt att man har kunnat lita på röven i... Vi går alla det här ödet i mötet sen då. 35 år då, som jag blev igår. Ja, ditt låtstoff. Ja. Jag blev palmemords misstänkt igår. Mm-hmm. 35-åringen. Mm. Mm. Men i dryga 35 år har jag kunnat lita på min röv. Ja. Och så i kulmen av det här då. Det här, tolvslaget. Ja, mitt egna personliga tolvslag här. Det här stannar i det här rummet, men jag förstår att det kanske inte gör det ändå. Men imorgon kommer Alice Andersson ringa och vill prata om det, bara så du vet. Så här då, jag ligger i sängen med Svante. Jag och Svante ligger på nedervåningen. På nedervåningen finns det ingen toalett. Den är ju på övervåningen. Men Svante har en potta. Nej, den är på övervåningen också. Ah, okay. Han har ju blöja då, så att jag önskar att jag också kunde ha sova med blöja. Men det var så här, jag borde ha liksom ha kommit på bättre flyktvägar, för att så här, hela dagarna som har lett fram till det här har ju varit så här att nu måste jag liksom skynda mig till toaletten så att det bara kan rinna brunt ur mig. Brun saft. Ja. Men så ligger jag i sängen och klockan är kanske... Vi säger att det är det på nyårsafton, det var det ju inte, men för storyns skull så är det strax efter tolvslaget. så känner jag att det bara börjar mullra. Och sen så här, nej det går inte att hålla inne. Och så ligger jag, Svante ligger och sover. Jag får hasa mig ur sängen och jag känner så här, fan det droppar ut när som helst. Jag stänger alltid dörren in till sovrummet för att katten inte ska komma in och störa oss. Mm. Så jag måste liksom lirka upp tyst dörren. Katten ville inte in. Mer att det rinner. Ja. Har du bara kalsonger? Nej, jag sover naken. Okay. Så att jag... Så när jag kommer ut i... Ja, det är jobbigt. När jag kommer ut i... Playing high stakes game, my friend. Ja, alltså, det borde jag ju också ha. Mm. Det hade ju skyddat någonting. Det är halvblöja, som jag brukar kalla det. Kalsonger. När jag är så här på väg att så här lirka upp dörren ut i trapphuset då, då känner jag, nej, jag kommer absolut inte hinna till toaletten på övervåningen. Vi har en dusch i källaren i tvättrummet liksom. Men så här, nu kommer det. Och jag kollar mig runt omkring. Jag har också varit i Afrika, min vän. Ja, jag kollar mig runt omkring. Alltså, jag kan inte bajsa rätt ner här på golvet. Så jag ser min räddning framför mig under trappan. Katten. Där står ju Rulles kattlåda. Så jag hukar mig. Jag har rullat skattlåda och det bara rinner och rinner och rinner. Det tar liksom aldrig slut. Och du måste skoja med mig. Du... Tack! Pappa markerar revir. Ja. Så kommer ju Rulle och sätter sig och kollar på mig så här. Det lär ha satt en del griller i huvudet på honom du. Ja. Så det var ju så har du gått nytt år till honom då? Det här var nog några dagar innan nyår, men så jag klarar mig ju där. Ja. Så fick jag liksom hasa lite så här in. Klara. Ja, men jag var inte med heden i behåll, men det hade kunnat gått så mycket värre. Ja. Men så här fick jag ju hasa mig in, så här bredbent in i sovrummet igen. För där har ibland så bajsar ju Svante mitt i natten. Så, här, så att då har vi våtservetter där. Så då kunde jag liksom så här ta hand om mig själv, min personliga hygien på något lite... Blir lite värdigare när jag gick och la mig igen. Ja. Men vad gjorde du med kastlådan? Jag fick ställa upp den högt upp. Så jag kan inte låta Rulle gå på den. För att så här, du får slänga den i tunnan. Ja, alltså jag rensade ur den dagen efter. Liksom. Ja. Dagen efter? Ja, men jag kan inte säga klockan 2 eller vad fan det är på natten. Det kan jag inte hålla på och grejer. Svante vaknade sen när jag skulle gå in. Och, så att, du väckte bara led och sa, du måste se vad Rulle har gjort. Åh för fan, pinnar på kattjäveln. Ja, grejen är att hon kan ju inte tömma här, för det är ju farligt för gravida med att tömma kattlådor. Mm. Men nu är det mänsklig avföring då, så det kan inte bli lika farligt. Kan inte du ta det här och säga det? Det är så bara, ja just det. Men 50-50 katsand och drick. Ja, men det är fan det värsta jag varit med om. Ja, för fan. Jag har aldrig mått så dåligt psykiskt. Nej. Är han en seg? Det är ändå... relaterat till det när man inser att jag kommer inte hinna. Nej. Alltså, det är kört nu. Paniken. Ja, jag får börja köra halvblöja sen då, nästa gång. Jag vill verkligen inte gotta mig i din misär, men samtidigt känns det så jävla gött att det har hänt dig på något sätt. Det känns bara som... Tack! Ja, men... Ja, kul att höra. Tack för att du berättar. Ja, tack. Brunt nytt år. Tack. Mjau. Det finns något man kan göra med kattknullaren också. Att du är kattrullaren. Nej, jag vet inte. Ja. Jag jobbar på det. Ja, jobbar på det. Ja. Kattknullaren med en brun silvertunga. Ja, det är ju ett nytt år. Det är 2026. Grattis! Ja. Och vi har ju inte... Vi brukar ju ha så här kategorier och allt vad det är. Och jag tänker, om ni vill så kan vi bara köra någon sån här, typ årets media tycker jag kan vara lite kul bara. Om ni har någon låt eller någon film eller bok, vad fan som helst, om man vill tipsa om sen, som har fångat er under 2025. Men innan det så vill jag att vi kör ett segment som jag kallar spontan känsla. Mm. Det är ett segment som jag har snott från Tutto Balutto, som i sin tur har snott det från podden Frändfors hörna, tror jag. Mm. Så vi kanske kör deras jingle på det. Mm. Slipper jag göra något. Men jag kommer säga lite saker som hände år 2025 och så får ni bara reagera på det. Ja. Jag har inte supermånga grejer. Det kommer lite dödsfall och sånt sen. Men vi kan ju börja med... Vill ni diskutera fritt liksom? Eller ska jag ge till er? Diskutera fritt? Ja, det tar vi det. Ja. Så vart står ni i Kissekattgate? Jag är emot. Är det en thirst trap eller är det en oskuldsfull kärleksförklaring till ett husdjur? Vadå, att ni ser frågande ut. Att, låten Kissekatt är det jag pratar om. Är det något som ni känner till? Jag tror inte jag har hört. Nej. Har jag hört då? Vill ni ha lite bakgrunds... Är det Pontus Rasmusson eller vad heter det? Nej, det här är Annabelle Hammarström. Vad heter hennes stora syster som är en mellotjej? Klara. Klara, hennes lilla syster släppte en låt för några månader sedan. Gjort. Det känns ju som föräldrarna väldigt gärna vill att någon av dem ska bli känd, så de bara drillar dem till att göra... Liksom. Hon är ju typ 10 bast. Mm. Och så släpper de den här låten Kissekatt då, som... blev en snackis. Ska vi höra på den innan vi så får ni se, är det då, finns det sexuella undertoner eller är det bara en kärleksförklaring till sin ett husdjur? Ja. Det är ju en producent som är wasted på de här produkterna. För han har ju ändå en vision här, även om det handlar om Kissekatt. Mm. Det är synd att det liksom hägrar en så här pedofilgast över den här. Ja, exakt. Asens namn. Men det kan ju också vara hon som skrev texten. Det är det inte. Det blev ju värsta grejen. Ja, exakt. Och jag kommer inte ihåg vem det här är. Det är någon sån här typ B-influencer, inte någon av de här toppskiktet, men någon som heter Klara. Mm. Som hon fick den här låten för några år sedan skicka till sig. Och hon är ju liksom såhär 35. Mm. Och såhär en sexy influencer. Ja. Och sen så släpps den några år senare med Annabelle Hammarström, 10 år. Ja. Det är ju inte så det ska gå till. Nej. Fria eller fälla? Fälla. Jag skulle säga... Ja, absolut fälla för hur slutprodukten blev. Men jag tycker men inte den här stackars 10-åringen, men vi fällde alla runt om. Ja, fast inte de som la instrumenten. Jo. Det känns som vår generations den här Malin Bajard-låten. Ja, det känns exakt. Som den nya generationen. Tänk om Henke hade gjort den här om Töcksforskvarnen med den här liksom Det är energin. Det här soundet och den här liksom glimten i ögat som tyvärr då blev pedofilgast. Synd bara. Men ja, fäll. Nyord 2026. Pedofilgast. Jag säger så här, det blir väl typ att fälla och skicka dit äter han höjdhopparen och Sara Nilsson från Dumpen till producenten och bara, vad fan tänkte ni här då? men det blir inte mer än så, men de kommer på Dumpen liksom. Den är skriven till en 10-åring. Ja. Vet du det? Har du något att säga om det eller? Skriver du många låtar till 10-åringar eller? Ditt äckel står så där bakom. Hon är bara så här, äckel hype man. Ja visst att det skulle vara så där. Jag skulle bara testa och skriva låt för att se om det var det för riktigt. Jag gillar bara Kissekatt. Ja, vi fäller alltså. Men ja. Att han inte blir han blir ju fälld i domstol också. Mm. Domstol. Domstol! Tack för att du tog tillbaka den. Okej, vi går vidare. Det här hände ju i år, men själva beslutet togs 2025. Mm. Att det ska... Ja, det är en tvådelare då. En tudelad Pride-match i VM. Vad tycker vi om det? Vadå? Fria eller fälla? Det ska vara en Pride ska uppmärksammas under en VM-match. Ja, okej. Det är inte ett gäng typ de bästa bögarna ska inte möta. Nej, det är inte det hade varit. Ja, det precis. Hade varit nej, men i en match i typ... Cocksucker shootout. Kommer inte liksom. Då kör man det här man ska skjuta på röven. Ja, precis. Folk bara kommer left and right. Ja, först och främst Pride uppmärksammas under en VM-match i Chicago. Ja. Ja, det här var ju bestämt innan VM-lottningen. Mm. Sen skedde VM-lottningen. Åh nej, vad är det för lag? Vad är det för länder? Då blev matchen mellan Iran och Egypten. Då är det fan. Det är straffbart i ena landet och dödsstraff i... Eller det är så här, man hamnar i fängelse i ena landet och det är dödsstraff i ena landet. Då ska det ju inte fällas. Då ska det ju... Nej, det är jävligt kul. Att de inte liksom, man såg ju det här komma from a mile away. Ja. Låt dem lotta skiten. Sätta mellan Sverige och Danmark. Ja, där Iran och Egypten ska spela Pride-match. Ja. Men de vägrar ju, har de ju gått ut och sagt. Ja. Men, i skrivande stund så... Men det är väl det som har blivit så uppmärksammat också. Eller uppmärksammat, men att när VM var där nere, att man ska respektera liksom landet man är i. Mm. Och nu är de någon annanstans och ska respektera landet de är i. Men de vägrar. Mm. Liksom, regler är bara till för er, inte för oss. Ja, det är jävligt kul att det är bara beta med det. Nu kommer man bara än en gång få se hur FIFA bara böjer sig fram och tar emot. Exakt. Ja, i sun pride anda. Ja, det är kanske det som är det two-parter. Men det är inte om FIFAs fredspris, eller? Nej, jag menar alltså första delen var Pride-matchen. Ja. Och andra var mellan Iran och Egypten. Ja, okay. Men det var fredspriset bet de i röven också. Ja, men det är också så här, vad är det? Det handlar om fotboll liksom. Ja. Det är helt sjukt bara. Ja, den är lite tråkig och regerigt. Det är på tal om det. Alltså Trump blir åter president och tar landet till fornstora dagar. Mm. Ja, det hände förra året. Ja. Han tillträdde då. Han har hunnit med en del får man ändå säga. Three more years. Three more years. Ja, det vill väl att det är liksom endless more years. Ja, så. Ja, tråkigt att reagera på Trump. Ja, allt jag har att säga om Trump är det jag sa av TV förut. Att i Göteborg och kanske även här så säger många Trumpen om honom. Jag tror inte att han är att han och hans stab är a bunch of jerks. Ja, just det. Norm, va? Ja. Okej, den här då. Taylor Swift och Travis Kelce förlovade sig. Vet ni hur de annonsade på Instagram? Your gym teacher and your English teacher are getting married. Ja. Ja, det är så. Varför då? Ja, just det. Men att hon också ser sig då som en alltså, ja, varför är hon inte hon musiklärare? Exakt, det har de inte jag tänkte på det. Har de inte musik i skolan i England kanske? Ja, det kanske är bra. Ja, men ja. Det men måste vara slags det, your band teacher. Men jag tror verkligen det är att hon ser sig mer som en poet än en musiker. Ja, och sen skriver hon bara låtar om hans gigantiska kuk. Ja, precis. Men på ett väldigt poetiskt sätt. Mm. Så, alltså jag vill inte ha Swifties efter oss. Nej. Det är då den här podden verkligen kommer ut. Ja. Sofia Sarikoski och hennes gäng. Hot Girls Summer. Jag fick upp något så här poppunkband som har en låt som heter Rot Girls Summer. Det tycker jag är mer i linje med. Ja, det är som sjöliket eller vad det är. Rot Girls Summer. Ja, det var väl de händelserna. Vi har några som har dött i år. Vill ni att jag delar ut dem till er? Ja. Basse. Mm. Säg det bara. Diogo Jota. Okay. Mm. Jag trodde du skulle säga något annat. Ja. Men ja. Basse. Ossi. Vem var det mer som vi tog då? D'Angelo. Det är många. Var det inte också någon? Jo, det var Ace Frehley. Eller? Ja, det kan stämma. Och sen, nu har jag ingen bra här, men jag vet att det har varit ett jävligt tufft år för basister. Så jävla många basister som har dött. Ja. Nej då. Så, ja. Det är såhär som i världen att vi inte når återpopulationsvärdet typ. Vi når inte det med basister. Det föds för få basister. Det är som att det föds för få barn här i Sverige och i norra Sverige. Så de så här tar till åtgärder nu och så här slutar sälja kondomer i butiker och sånt. Det är så vi gör med basister. Emil, Leif Olsson dog. Ja, känd. Känd som Loket. Ja, men han snicker i snick snackat med honom i St. Pauli när jag bodde i Lunden några gånger. När han satt på sin spelbutik och hade travtablån framför sig. Mm. Speljävel. Påminner du honom då att... Nej. Du fixar lite till familjen. Det gjorde jag faktiskt aldrig. Det finns ju också en ny vinst som jag inte vet om du har hört då. Nej. Men vi vann ju igen. Nu på uppesittarkvällen. Men inte... Inte miljonen. Nej, men 30 000 kronor i inredning. Nice. Till Bibi Almroth. Mm. Let's go. Let's fucking go. Ni kan få en ny kattlåda om ni vill. Bjussa på en kattlåda, tack. Bibi löser det här. Gigantisk. Ja, med dränage. Ett avloppssystem. Från Datsun. Erik Charlie Kirk. Jag läste precis innan när jag satt i bilen där ute en monster-tweet från honom. Men han... New York har en ny borgmästare som heter typ Soran Mamdani. Och han såg att han åt ris med händerna. Ja. Som de gör i vissa kulturer. Och så skrev Charlie Kirk, I'm just gonna assume he has to scratch his anus as much as the rest of us. Och man bara, nej, det är mest du, Charlie, tror jag, som går ut och scratchar ditt anus. Och om, ifall han behöver göra det, så kanske han tvättar händerna efteråt. Vem vet? Har ni någonsin kliat på stjärthålet? Ja, är det en grej liksom? Ja, det... På stjärthålet? Ja. Jag har följt ringen liksom. Som när man så här gör ljud på glaset. Så låter The brown note. Ja, men, nej, jag aldrig säger det. Det kliar i röv och jag måste in i hålet. Nej, nej. Då får du ju klien. Ja, då är det fan illa. Jag kan inte tänka vad man gräver så. Nej, man är aldrig inne liksom i. Nej, nej, men det var ju rätt det var en rätt stor händelse. Charlie Kirk, måste man ändå säga. Spektakulärt sätt att dö på ändå. Ja, Tyler Robinson såg jag här med assistance i rättegången. Så han har inte liksom hört så mycket om efter det. Efter de tog honom. Nej. Jag är lite intresserad av motivet. Finns det något manifest? Vi är så jävla intresserade så fort. Vi vill verkligen gräva i det här med Örebro till exempel. Att, och fan, varför gjorde han det? Som också var i år. Ja, förra året. Förra året. Men var det Charlie Kirk när de sa att de hittade vänsterpropaganda skrivet på kulorna? Ja, typ, exakt. Som såg ut som någon hade gjort med Sharpie efteråt. Ja. Ja. Så. Efteråt? Ja. Oj. Ja. Att någon bara hade lagt ut ett magasin. Och, alltså, typ så här. Nej, så men ja, ruttna Charlie Kirk. Det var spontan känsla från året som åt. Jag fick väl med det mesta, tror jag. Ja. Rotboy. Rotboy Summer. Rotboy Charlie. Bra. Ja. Jag har en till grej. Mm. Jag har massa saker idag. Fan, vad kul. Nice. Det här är också på grund av att det är avsnitt 150 vi spelar in just nu. Wow. Jag har då försökt att samla ihop lite D3VK-data. Det har andra också gjort. Ja, jag vet inte, vi gick inte in på det, men bloggen är hackad. Mm. Någon har bytt lösenord. Vi kommer inte in. Det var du som hade lite statistik på lösenordet, va? Var det inte du som sa det? Vad sa jag? Att du hade kollat upp hur vad fan säger man? Hur vanliga ja. Lösenorden är. Mm. Vad var statistiken på det vi hade? Vi behöver inte säga vad det var kanske, men. Just det. Ja, men neger var det, alltså det var typ 300 000 konton som hade det. Jävlar. Om man kollar på liksom, man kan se på den här sidan där man kan skriva in sin e-mail för att se om den har varit med i någon läcka. Där kan man också kolla sitt lösenord, men då skriver man ingen e-mail utan då skriver man bara ett lösenord. Mm. Och så ser man hur många läckta lösenordsdatabaser det matchar liksom. Så Coca-Cola var någon så här 70 000. Mm. Eller den vi hade, Coca-Cola någonting. Men neger var ändå liksom... Det var mer än Coca-Cola. Ja, det var exponentiellt mycket mer. Oj, oj, oj. Det så känns... om det hade funnits en dricka som hette neger. Så hade den sålt. Mycket bättre än Coca-Cola. Ja. Jag kände ändå att vi var lite speciella där när vi tog det. Ett förbjudet ord två gånger. Men nu känner jag mig bara banal. Mm. Jo, men det jag gjorde då var att jag gick igenom alla våra avsnitt. Jag lyssnade igenom alla avsnitt. Ja. Inte liksom från början till slut. Men fram tills vi sa avsnittstitel. Mm-hmm. Så har jag loggat vem som myntade avsnittstiteln. Ja. Oj. Jävlar, vilket hästjobb. Ja. Det är 149 avsnitt. Alltså. Jag har inte med extra souls här. De som säger att det är mycket att göra när man är pappaledig. De vet ingenting. Nej, de ljuger fan. För du har en podd-datafabrik där ute. Jag hinner inte ens i toa. Jag går på kattlåda, ja. Vill du kolla? Natt är det en och så vågar den andra. Han tar halvblöja på mig, vet du. Jag tror att det är något som, det har jag inte skrivit upp här, men det är inte jätteofta som det är externa folk som har myntat avsnittstiteln. Emil Alexandersson myntade en som jag har med här som jag kan ta det var riktigt kortast titel. Mm. Den myntade Emil Alexandersson. Är det någon som vill gissa? Är inte det Plopp? Ja, delad plats med Plopp. För du myntade Plopp, tror jag. Mm. Det här är svårt, det är 149 avsnitt att komma ihåg vad de heter. Men, Emil Sundersson, 4 bokstäver. Vad är det du sa? 5 bokstäver. 5 bokstäver, va? Fast 2. Ja. Nej, 2 P-prop. Oh. Plop. Jag kan säga att det är 2 ord. Vad, tänk på vad han har haft för roll i podden. Mm. Vad har han ringt in? Sexuellt, och fotboll. Jag tänkte på Mr. Come, tänkte jag på. Mr. Dool. Ja, ni är inte Mr. Dool, men det är i de banorna. Och det är, jag kan säga det, Mr. Kuk. Mr. Mm. Kuk. Mm. MR Kuk. Mm. Och Plopp. Det är den kortaste, våra 2 kortaste titlar. Ja. Mm. Sen då, kan ni ta den längsta titeln? Det är ju Tord Hårds bakgårdsstudie i Värdelösa vänner. Nej, vi har den längre. Här snackar vi bokstäver. Alltså, ja just det. Men characters, fast inte mellanslag att räkna med här. Men. Nej, men då är det någon av de här typ del 1, stugboken, någonting, någonting, att det är någon sån. Nej, för de är så bara. Så. Nej, kanske inte. Nej, det vet jag inte. Är det tid eller sent avsnitt? Mitten skulle jag säga. Då tar vi den här. Det var någon som rev upp kartoteket med alla avsnitt i. Avsnitt 46 är näst mest. Ska jag säga vad det är? Mm. Det är Deep Down in Louisiana Close to Fart in Whore Mouth. 2 avsnitt tidigare släpps det längsta, den längsta titeln. Det är också 2, vi kunde inte enas om, skulle den heta det här eller det här, så det blev bla bla bla och bla bla bla. Ja, Quivering Queen. Quivering Queen and... Och Heil-spelningen. Den legendariska Heil-spelningen. Det är vårt längsta, vår längsta. Quivering Queen och den legendariska Heil-spelningen. Ja, men tänkte shoutout till Bajaböna och hyresgästförnedringen. Ja, förnedring. Ja, 42 bokstäver. Eller 44 bokstäver. 42 är i Deep Down. In Louisiana, close to fart in Hormat. Den är rolig. Jag måste ju säga klart den, för att den är rolig. Den är värd liksom. Okej. Vem har då myntat flest avsnittstitlar i det här rummet? Jag tror det är Emil. Mm, jag tror också det är Emil. Jag tror Erik. Det är Emil. Med över en tredjedel. 54 stycken avsnitt. Mm. Yeah. Jag har ju fått några på köpet här för att jag har typ... Du har satt några bara. Mm. Ja, för att jag bara skrivit några som kanske inte sades. Alltså det är inte att jag... Ja, precis. Det sägs kanske inte allt i avsnittet. Typ som Deep Down in Louisiana Close to Fart in Hormout. Jag är osäker på om den sägs. Jag hörde den inte i alla fall. Nej. Mm. Låter också som något vi skulle kunna komma ihåg när vi lyssnar. För det är ju när han fiser någon hora i munnen. Ja, det är Chuck Berry. Mm. Smell that shit. Eat that shit. Sen då, vilken kombo har kommit på mest? Det är alltså när, som vi pratade i något hyfsat nyligen, att så här, någon kanske lobbar upp och så avslutar någon. Eller att man säger typ så, och någon kanske har Quivering Queen och någon annan kanske har den legendariska Heil-spelningen. Vilken kombo är mest produktiv i avsnittstitulering? Det känns som Basse är så jävla bra på att ta en polares volley. Jag känner att Basse är med här. Ja. Men sen är det med vem? Ja. För en av mina favoritgrejer att göra i livet är att säga sjuka saker och få Basse att skratta. Vi tar det då. Ja. Ja. Ja, Basse, du och Emil är på andra plats med 3 avsnittstitlar. Här är lite lägre siffror. Mm. En mer, 4 titlar. Det är du och jag, Emil. Asså. Snyggt. Delad då, komma på. Emil och Erik. Ni har också 3 titlar. Bra distribution. Skrev du ner dem, vad de var också? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag till exempel dalsländsk bukake. Var det du, jag och Emil som utförde? Ja. Där har vi lite kul metadata. Ja, nice. Ja. Lite D3VK-data. Grattis till 150 avsnitt. Ja, det är sjukt. En annan datastyrd studie som vi har haft i podden är om flyttar. Mm. Och jag ska flytta. Nu jävlar kör vi igen. Just det. Jag vet inte, det här är ju ett sån här, det här är en tillfällig flytt. De räknas väl som fan. Alltså, ja, dina loftflyttar. Ja, för det är ett bråk vi har haft en annan gång. Hämtar du termosen sen också? Ja. Jag tror du skulle dit och skita. Tror du man kan... Ja. Tror du man kan betala adressändring med pengar från Larsa Blomgren? För Jag tycker nästan att du har förtjänat att få en adressändring finansierad av podcasten. Som ni kan repa några gånger i Mölndal. Ja. Med bandet. Ska vi undan någon eftersändning i ett helt år? Alltså det var så jävla länge sedan vi fyllde i de här gröna listorna. Alltså vårt samarbete med studieförbundet är sedan länge avslutat, tyvärr. Fan. Tyvärr. Men då får jag helt enkelt nöja mig med att företaget får betala det också. Nice. Men, jo just det. Det här har jag ju lovat till dig. Att jag ska prata lite skånska. Yeah. Så ni förstår vad jag ska flera. Du får ju inte skaffa dig en flickvän som pratar. Fast Lund är väl kanske. Vill man att någon ska prata skånska så är det väl från Lund. Är det Lundamål som är finast? Lund. Ja, kyss mig på fida. Flyra för fida. Men det är väl lite mer så här, Jesper Röndahl. Är det inte lite mer akademisk i Lund? Jo, det är det. Ja. Lund. Det är det enda jag kan säga på Lundamål. Lund. Jag vill ju bo i Hjärup. Har jag sagt det vill säga. Hjärup. Hjärup. Hjärup. För det är väl ganska nära Lund, tror jag. Ja, det är jättenära. Du har sagt det till företaget. Jag sa det till min chef. Tetra Pak. Och då? Lägenhetshotell. Ja, men tyvärr hade de inte det, verkar det som. Utan jag får nöja mig med att bo i Lund då. På hotell. På hotell. Mm. Till en start och sen kanske... Ja, jag vet inte. Det finns någon så här... Fattar ni vad menar den här lägenhetshotell? Mm. Mm. Ja, men det är inte svårt att fatta, kanske. Nej, det är ganska beprövat koncept. De waterfront cabins. Ja, ja, exakt på dem också. Hoppas de har frukost bara. Ja, det är inte säkert att de har. Nej. Det. För att då kan man... Det brukar man oftast få finansiera. För du får ju ett kök. Liksom, ja. Så. Mm. Ja, rätt till spis. Ja. På det stället. Mm. Jag har känt folk som haft sånt i Stockholm. Mm, okay. Väldigt stor lägenhetshotellstad. Mm. För man vill ju inte bo där. Alltså, jag kommer typ flytta dit ganska snart. Och vara där i minst 3 månader. Mm. Det blir mäktigt. Det blir kul. Så en flytt till i livet. Ja, som jag bockar i min spalt. Fan vad nice. Mm. Det är nästa metadata att gå igenom och leta. Hur står det till nu? Mm. Ja, men jag tänker det får väl man kanske gå in i sig själv. Och det är svårt att... Fast kan inte du lyssna igenom alla avsnitt? När den Men vi ska också typ ha någon världskarta vart vi har bott. Och sätta nålar. Mm. Ja, vi behöver bara med Sverige och Norge, England. Med England, England var väl i vårt uppehåll där mellan säsong 2 och 3. The Dark Ages menar du? Ja. Så den räknas inte med. Jo, den räknas. Ja, den räknas i, det hände ju liksom i scenpodden. Det verkligen som en flytt i poddmått. Mm-hmm. Det var mycket content, 1 avsnitt. Och det är Ganjaman avsnittet. Är det? Det är väl 2 avsnitt på säsong 2. Ja. Ganjaman låten typ. Ja. Och 1 avsnitt till. Ja, men det blir ju kul. Det blir kul. Det får vi se nästa avsnitt om det blir kul. Ja, faktiskt. Ja, men vi önskar ju all lycka. Ja. Ja. Och gröna skogar. Gröna skogar. Gröna skogar. Sen får vi se då i vilken form den här podden sen tycker jag, spelas in. Jag tycker att du ska försöka jobba in någon slags familjetripp i närheten av där med hotellvistelse eller stugvistelse eller något. Mm. Och så synkar vi det så åker vi in så att vi får podda i Lund så att vi får en liksom en akademisk kvart. Ja, exakt. Åker ner för det. Missförstått vad det betyder. Det är bra poddnamn. Ja, akademisk kvart. Ja, vi är tillbaka den här veckan igen. Nu ska vi prata om spannmål. Ja, havre, vete, korn och malt. Vilken ny podd. 1 avsnitt. Alla går in i karaktär. Snacka spannmål i en kvart. Mm. Nej, men och det var också en grej då. Att jag kan ju komma dit. Jag känner inte någon där. Jag kan bli vem jag vill. Så vem ska jag bli? Ja. Tycker ni? Vi bygger min backstory som en PS-karaktär här. Och då måste vi vara beredda att backa den sen om han ringer en lördag och bara säger tjejerna, jag sitter här med en tjej och hon undrar om jag verkligen har varit gärna med. då säger vi, ja. Vi var ju officer tillsammans. Starta skit. Ja. Jag skulle säga, du borde träna upp dina schackskills. Mm. Och bli bra på schack. Mm. Det känns som det går hem i Lund. Sitta på skolbiblioteket eller i någon park där. Du vet, och bara spela parkschack. Siciliansk öppning. Det hade min kompis över sin kattlåda en gång. Ja, men schack är bra. Så du blir liksom mer akademisk då. Ja, jag säger så här, schack eller tjack. Ja. Why not both? Ja, game show. Jag har sett någon så här vidrig ny trend när man har ett bälte där man har en, eller du har det som en väska, fast det är inte en väska i änden, utan där är det som en lång metallbit som är ungefär 20-30 cm. Som en dog tag liksom, fast stor. Ja, en lång, den sätter du din bok i. Oh. Så när du, kan du så här, när du står i kön till mataffären, då plockar du upp din bok, så läser du en sida och sen stoppar du ner den i hölstret liksom. Jävla rövigt. Den ska du skaffa. Ja. Så kan man få den customized. Det kan stå liksom bokmaul. Pedofilgast. Vad tror du om bokmaul? Bokmaul. Stavas så. Ja, ja, avsnittsnamnet ska vara hur det, att det stavas så som det låter. Bokmaul. Bokmaul. Så får Bassa ett avsnittsnamn till också. Hallå tusen, men ser ni också bögar? Du är nära kontinenten nu, så säger man bögar. Ja, och mina kompisar, vi bögar jämt. Vi böcker jämt. Vi böcker jämt. Ja. Ja, som du ser så är jag lite av en bögmål. Så står de bara där. Jag vill bara ha churros. Ja, ja, ja, ja, ja. Och så går man. Vad tror du om att bara börja spela innebandy? Mm, det tror jag. Det känns som du kan vara bra på innebandy. Jag hade hellre sett att vara typ handboll, men det tror jag inte jag är bra på. Nej, och det känns som man måste ha liksom, det måste man ha en kropp byggd under en livstid. Ja. Innebandy känns som att det finns som så här löpningsklubbar och sånt, och en fotbollskorpen, att det finns ändå innebandy liksom för non-professionals i vuxen ålder. Känns också lättare att börja med innebandy som 35-åring än att börja sådär, nu ska jag börja spela handboll för första gången. Handbollsmålvakt, jag kan se dig stå och göra den här, du vet, pallika aura har du ju, verkligen. Straffsituationer, du står i mål så fejkar såhär, sätter ni fot, sen jag ser dig inte rädda någonting när jag ser dig göra den här. Ser man göra det är så delar man. Du räddar ingenting, men du... Det ser jävligt bra ut fram till det. Men jag vill alltid, det är något i mig som, då vill jag alltid monkeypoa detta och säga så här: ja, jag börjar spela innebandy, men jag skriker och ropar till hela laget för 5 minuter, ska vi inte in och duscha. Och bara så här, stå naken så fort alla kommer in i omklädningsrummet. Slaggen ur det. Står det likadant. Ja, exakt. Snoppen bara svinga. Nej, men det är en bra uppföljning nästa gång, tack. Det är svårt dock att gå in och säga så här: ja, jag är en innebandyspelare. Och så syns det ganska snabbt att jag inte är. Ja, nej, men du behöver inte säga att du är en innebandyspelare, men typ på jobbet kanske de har så här: vi hyr en hall 2 timmar på söndagar eller på tisdagkvällar. Ah. Och så går du med i det. Och så har du bara sån grej att när folk frågar vad du gör på fritiden, typ så, nej, men jag spelar innebandy. Liksom. Ja. Inte professionellt, men jag gillar innebandy. Precis. Så kan man liksom inte ens sniffa intresset av fotboll på dig. Nej. Nej. För det är bara innebandy. Jag vet. Den är bra. Jag hatar innebandykillar bara. Alltså, jag tror att äldre innebandykillar är lite coolare. Att man gillar dem inte när de var Part eller Jonnis. Nej. Men nu vet jag ju att det går runt en 35-årig i en hall med 16-åringar. Och det är typ så här, ja, men han är typ ledaren för ett gäng ungdomar som slutar med sporten när de är 19. Mm. Alla innebandy gör ju det. Mm. Så är det bara en kille som inte kan ge sig. Han respekterar jag. Ja. Jag har ett nytt segment, om du vill... Ja. Nice. Också stulet från en annan podd. Mm-hmm. Säger inte vilken. Det avslöjas i titeln. Kära dagbok heter segmentet. Kära dagbok heter segmentet. Segmentet. Dagbok heter dagbok segmentet. Kära dagbok heter segmentet. Kära dagbok. Vet du vad det är? Robin Berglund? Nej, det är väl, vad fan heter det? Det som han snodde från Vi firar podcast. Bästa vänner. Nej, det här är liksom, jag kommer läsa ett dagboksinlägg och så kan vi diskutera efteråt. Säg inte att du skrev det här i högstadiet. Från vem? Mitt. Ja. Min dagbok. Ja, se på fan. Ni får ju gissa om jag skrev det här när jag var liten eller om jag nyss har skrivit. Men det är liksom bara, det är en podd från DN egentligen. Ja, jag är kulturell. Där de snackar samtiden. Ja, Dida. Inte spannmål. Såg du det när du, såg du artikeln när du skulle torka dig i röven? Över kattlådan. Då kände jag mig väldigt kulturell. Alltså bara, intressant. Jag tolkar mig med Dyskel. Med DN. Ja, men jag läser då så får vi bara... Mm. Mm. Vi kan väl ta på lite Chopin eller något passande. Mm. Kära dagbok. Man borde terrorklassa låtar med budskap. Varför kan inte alla bara vara som hovet och sjunga om knark och horiga tjejer? Nej, nu är jag raljant. Klart låtar får ha budskap, men välj dina strider. Jag ramlade nyligen över dansbandsundret Lucianos senaste alster. Gå på fram, där han samarbetar med Västtrafik. Klämkäckt sjunger han om vikten att betala för sin biljett på bussarna i väst. Ni kan ju börja med att få era fordon att komma på utsatt tid innan ni kastar 3 miljoner på en husneger i paljett som uppmanar mig att det ligger i min natur att följa order. Där. Slut på inlägg. Har ni hört låten? Nej. Nej, tror inte det. Sanning med modifikation då, att det var 3 miljoner. Jag har läst att hela kampanjen som Västtrafik har om det här nya gå begreppet fram. Gå på fram. Mm. Men en del av de 3 miljonerna fick Luciano. Gå på fram. Gå på fram. Det är gotländska. Oj. Kissakat. Kissakat. Inte kissakat. Gå på fram. Fram med skärt. Okej, den går så här då. Allt är fram mycket bättre. Oj. Siri. Vad fan är Siri? Siri. Siri. Vad betyder husneger? Men vad gör? Ja, vi klipper här. Vi klipper. Ja, det blir framskört med hela grejen. Ja, ja. Smäller där ute. Lät som en bootleg från Folkets hus. Exakt. Folkets hus i Lund. Ja, Lucian. Det här kommer ändå komma med outtakes. Låt han vara nu. Först är mitt långsam. Vi alla som bor i en Västtrafikstad och åker buss varenda dag. Nästa gång du kliver på, tänk på vilken dörr du väljer då. Om bussen är blå ska du gå på fram. Gå på fram, gå på fram, gå på fram. Om bussen är rosa, ja gå på fram. Gå på fram, gå på fram, gå på fram. Resan blir enkel och fram när du går på fram. Stig och bo på bussen och visa din biljett. Ja, det finns ju andra saker man kan... Alltså jag bryr mig inte jättemycket om det här. Det är inte jag som tar del av Västtrafiks... De kan suga min feta balle, Västtrafik. Mm. Deras jävla kukmusik också. Men det känns så jävla... Alltså, jag ska bara lyssna på en... Jag tror det är Bryggan. Jag tycker det låter så här Nazi-Tyskland liksom. Mm-hmm. Att du ska följa order bara. Mm. Det som kommer här. Att följa flödet finns i din natur. Jag följde bara order. Plötsligt ser du allt i du. Ja, håll käften då. Ja, men det är ju samma budskap som är Reni. Leni Riefen, så jag tänkte så här, om, ja, nu hade jag inte tid med att säga att jag tänkte göra en dansbandsversion av så här, alla judar som ska på tågen till Auschwitz. Ja, i samma anda liksom. Mm. Ja. Alltså att följa det här ligger i er natur. Att följa order. Mm. Don't tell me what to do. Om hålet är brunt är haram. Alla jobbar på nästa rad, eller? Mm. Det är sådär, när lådan är brun stiger katten fram. Vad är det? Norrlands guld? Älgen är blå, öl är kall. Ja, lådan är brun stiger katten fram. Ja, men jag tycker bara man kan alltså, det finns andra saker ni kanske behöver jobba med just nu, Västervik, än att gå på fram. Ja, än att kasta pengar på. Släpp lite billigare biljetter också då. Ja, ja, slå ja, ihop ja, zonerna. Ja, ja. Ska jag bo i Mölndal och bo i zon C? Som Åmål. Ja. Var Mölndal zon C? Nej, zon B var det väl. Men okay. Alltså, det var ju en annan. Man, ja, jag var ju tvungen att, när jag bodde där så var det ju, jag var ju tvungen att ha en till biljett. Liksom. Det är ju inre Göteborg, kranskommuner och landsbygden, typ. Mm. Ja, ja, det var mitt nya segment. Kära dagbok i alla fall. Vi får se om det återkommer. Men det här, den här dagboken har du bara skrivit för det här segmentet nu, eller? Ja. För det var jävligt kul. Men ja. Ja. Det var roligare om du skrev det när du bodde i Mölndal för liksom... jag vet inte, 6 år sedan, 7 år sedan. Terrorklassen. Ja, att du bara var så jävla sur. Skriv bara till dig själv, ja, också. Ja. Så ja, det kanske kommer någon mer inlägg. Ja. Mm. Det är ju nästa kartläggning också, alla segmenten som har uppkommit, ja, och dött. I den här podden. Det vinner du ju lätt, ja, i alla fall. Ja, det tror jag verkligen. Jag tror du kommer sist. Vad som berättar, punkt. Nu satte sig han låten lite på hjärnan. Ja, men det är ju lite av en banger, så att ja, det ska han ju ha, Luciano. Men texten lät också som Henke Pettersson hade författat den genom en AI-tjänst. Mm. Ja. Det var kul om Luciano var AI. Ja. Och det kommer fram nu. Ja. Han ser ju AI ut. Ja, det gör han. Ska vi börja runda AI Rob? Förlåt, jag. Nej, det var, jag ville ha det gömt. Jag ville ha det gömt. AI Rob eller så. Då blir ju värde. AI Rob. Ska vi börja runda av? Jag är ändå en 1,5-åring som är, ja, ensam för första gången en längre period mina föräldrar i huset. Men innan vi gör det, eller har ni något nu? Förlåt, jag vill inte bara... Nej, jag har nog inte klippa av er så innan. Mycket mer. Nej. Då ska vi bara göra en sista grej. Oh shit. Vad hämtar han nu? Pistol. Skjuter han också. Oj, det är klappar. Jag har klappar till er. Herregud. Vad, till oss? Till er. Vad dåligt, ja, samvete. Ja. Emil. Oh. Sebastian. Oh. Erik. Hur har han tid att vara en underbar familjefar och en ännu bättre vän? Får man öppna här? Ja, jag vill att ni öppnar. Jag vill ha en reaktion. Jag ska öppna en åt gången då, så man kan få lite... Bara säga först. Jag börjar. Jag har fått 2, 3, 4 golfböcker av Beverly Lewis. Vi har längre utslag. Vi har sänkt din handikapp. Vi har bättre närspel och slå rakt. Den viktigaste av alla. Jävlar vilken backhanded compliment, men fint. Lite så. Vilken läser du först? Slå rakt. Det känns som en där. Bra grund. Du hade börjat här då, Erik. Längre utslag. Fucking pound it. Ja. Ja, Erik, du är näst på tur. Jag har fått ett spel som heter Utpekad, mm-hmm, som är baserat på Fördomspodden. Känd från Vi Fyra podcast-segmentet Fördomar. Ja. Spelet som avslöjar vad du egentligen tänker om dina vänner. Mest fördomsfull vinner, står det här på sidan. Mm, man får så här en fördom och så ska alla så här, 1, 2, 3, och så pekar man på den som... Och så kan man göra till en dryckeslek eller så, som har poäng och sånt där. Ja. Jag tänker att du får den för att, nu ska du dra till Lund, men ändå så är det... Ett spel ska vara hos dig, känner jag. Ja, exakt. Och så kan man dra fram den när det behövs. Tack så mycket. Nej, det så måste vi spela nu. Mm. Ja. Okej, sista till Emil. Oj. Fan, står det? Looks like someone got a nice surprise. Vad är det? Säker att den är för apokalypsen, eller? Jag vet inte riktigt var den öppnas. 7987 spänn, står det. Egentligen, för transparensens skull så låg dina böcker i den. Jag hade inget Emil, så då fick jag... Ja. Det luktar fan mickan. Sen sist går... Han var det förut. Åh! Har du fått dig? Wow! Star Wars figurines! Oh, shit! Då vill jag att du nämner vad de här heter också. 100%. Okej. Dex. Ja. Mm. Fullt namn, tack. Det tror jag inte jag tar. Nej, det är ju den här Diner. Hello, Dex. Ja, 50s Diner-killen från Attack of the Clones, va? Mm. Dexter Jetster, kan han heta så? Ja, det kan han heta. Mm. Eller är det sångaren i Offspring? Nytt inslag nästa gång. Okej, okay. Ja, här har vi klassiker Kit Fisto. Mm. Är han din favorit, Jedi? Ja, men det är han nog, fast han dör otroligt lätt mot... Sidious. Ja, precis. Han heter typ så här... K- Ki Adimundi. Yes, ja, han heter typ så här Ki Adimundi. Den är den svår, den här kunde inte jag namnet på. Känner du igen han? Ja, ja, ja. Vad är det för sammanhang? Ja, men det är ju han, han blir ju sprängd. Helt enkelt. Blir han det? Överlever han inte? Eller är det han som kör Millennium Falcon i sexan? Ja, han är ju Lando's Chewbacca. Typ Den Return kan jag fan inte alltså. Han heter typ, säger jag samma som du. Men jag tror han heter såhär Nienub. Ja, ja, det heter han. Mm. Nienub. Nienub. Det är två ord. Nienub. Jag är bara på midsommar. Nienub. Nienub. Nienub, tack. Det är din nya Lunda. Lunda midsommar. Ja. Nej, nub. Ja, det är en jämnt antal nub. Nej, tack. Wow. Fantastiskt. Ja, varsågod. Det är inte riktigt vad du ska göra med dem. Men. Nej, men jag har också en Wario-staty som jag fick av Simon Begby från Japan. Mm. Så jag tänker att den här går i collectibles liksom samlingen. Mm-hmm. Som... Ska ha dem här bak när du livestreamar. Ja, exakt. Mm. Exakt så. Malin älskar that shit. Förstår du? Nej, men fan, tack. Riktigt ja, tack nice. Som fan. Ja, varsågod då. Hur fick du tag i dem? Det är ett lightsaber. Ja, just det. Just det här är... Fjärrkontroll. Ja, den här lightsabern är till Ki Adimundi. Ja, det stod fan ett namn där också. Ja, och den här, det är någon, så här, den här stoppar du. Man måste köpa en extern grej och så stoppar du den här taggen i där. Och då läser den fakta om Ki Adimundi, tror jag. Men den får du köpa själv. Så den kommer inte med i... Det är en sån holocron typ, eller så här... Ja. Ja. Ah. Ja, coolt. Jävligt coolt. Ja, som ni kanske förstår är de här två, böckerna och Star Wars-grejerna, det är ju Tradera fynd. Mm. Den här såg jag kom och så beställde jag bara. Yeah. Han ser lite ut som dig när du fiser. Den minen han har. Ja. Men jag tror också att han ser ut lite som Kopper sekunden efter kattlådan. Ja, jag önskar jag kunde böja benen på honom. Han skottar. Ja. Det är lite så här, ja, jag vet vad jag har gjort. Ja. Men jag kan inte göra något åt det. Nej. Det är den minen. Ja. Ja, gott nytt år. Gott nytt god år. Fortsättning. God fortsättning. All lycka till er. Fan vad kul att se er igen. Ja, hoppas ni bor i andra städer. Alla Hormar. Hej då. Kitfist.